lakini hayatangulizi maneno mengine baina ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Mbele ya Mwenyezi Mungu na mtume wake hayatangulizi maneno mengine. Wala yataamaduna mukhalafata Allahi wa rasuli, wala hawakusudi kumkhalifu Mwenyezi Mungu na mtume wake, bal hum mu'minuna batinan wa dhahiran billahi wa rasuli, bali yao ni wenye kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake nje na ndani. Kwa hiyo kuna ijtihad, baadhi ya maulama ni mujtahidin, ni wenye kujitahidi, halafu wakakosea katika ijtihadi zao. Hii ndiyo ikasababisha kukhalif sunna, kukosea tu katika ijtihadi yao kukasababisha kukhalif sunna, ndiyo tunaelezea sasa hivi. I'tiqadu al-firqati an-najiya hiya al-firqatu allati wasafaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bin-najat. Itikadi ya kikundi chenye kuokoka ni kikundi ambacho Mtume sallallahu alayhi wasallam amekisifu kwamba ndicho chenye kuokoka, haithu qala, wakati aliposema taftariqu ummati ala 73 firqa, 72 fin-nar wa wahidatun fil-janna. Umati wangu utafarikiana kwa vikundi 73, 72 vitakuwa motoni na kimoja tu ndicho kitakachokuwa peponi. Wa hiya ma kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, na hiki kikundi kimoja ambacho ndicho kilichookoka kitakachokuwa peponi ni kile ambacho kilikuwa juu ya mfano wa manhaji niliyokuwa nayo mimi hii leo na masahaba wangu. Fa hadha al-i'tiqad huwa al-ma'thur 'an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi radiyallahu anhum. Itikadi hii ndiyo iliyonakiliwa kutokana na Mtume sallallahu alayhi wa sallam na sahaba zake ridwanullahi alayhim wa hum wa man ittaba'ahum al-firqatu an-najiya, na wao masahaba na wenye kuwafuata wao katika itikadi hii ndiyo kikundi chenye kuokoka. وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب ان يكون هالكا. وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب ان يكون هالكا. Si kwamba kila mwenye kukhalif jambo lolote katika itikadi hii anakuwa moja kwa moja ni mwenye kuangamia, ni mwenye kuingia motoni. Si hivyo. Si kuna mwenye kukhalif jambo lolote katika itikadi hii ya firqatu an-najiya moja kwa moja anakuwa ni hali mwenye kuangamia na mwenye kuingia motoni. Fa innal munazi'a qad yakunu mujtahidan mukhti'an yaghfiru Allahu khata'ahu. Kwani huyu mwenye kukhalif huwa akawa ni mwenye kujitahidi, mwenye kukosea katika ijtihadi yake, yaghfiru Allahu khata'ahu, Mwenyezi Mungu anamsamehe makosa yake. Fa innal munazi'a qad yakunu mujtahidan mukhti'an yaghfiru Allahu khata'ahu. Mwenye kukhalifu sunna huwa akawa ni mujtahid, mwenye kukosea katika ijtihadi yake, yaghfiru Allahu khata'ahu, Mwenyezi Mungu akasamehe makosa yake. Pia waqad la yakunu balaghahu fi dhalika min al-ilmi ma taqumu bihi alayhi al-hujja. Pia huenda ikawa haikumfikilia katika ilmu jambo ambalo linasimamisha hoja juu yake. Waqad yakunu lahu min al-hasanat ma yamhu Allahu bihi sayyi'ati. Na huwa akawa huyu mwenye kujitahidi, mwenye kukosea, huwa akawa na hasanat, mambo mema, thawabu ambazo zinasababisha Mwenyezi Mungu kufuta madhambi yake. Huyu mwenye kujitahidi, mwenye kukosea, huyu ambaye amekhalifu sunna kwa ajili ya ijtihadi yake iliyokosea, huwa akawa na hasanat, mambo mema mengi, haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yanamfutia madhambi yake. Haya mambo mema yakiwa mengi yanafuta yale madhambi yake. Wa idha kanat alfadhu alwa'id almutanawilatu lahu la yajibu an yadkhula fiha almutaawwil walqanit wa dhul hasanati almahiya

waliyazusha mashehe wao. Kuna maneno wameyazusha mashehe wao. Kwa hiyo watu wanategemea maneno yale bila kutegemea Qur'ani na Sunna. Walaja'u ila maqalatin ibtada'aha shuyukhuhum duna an ya'lamu haqiqata hadhihi al-maqalat wa ma'alatiha, bila kujua hakika ya maneno yale na marejeo yake na mwisho yake, mwisho wake. Walau alimu mukhalafata hadhihi al-maqalat lis-sunna la raja'u anha wa lam yaqulu biha. Na watu hawa lau wangejua mukhalafa wa maneno yale, jinsi maneno yale yanavyokhalif sunna, la raja'u anha, wangeyawacha maneno yale, wa lam yaqulu biha, na wasingeyasema kabisa. Lau wangejua kwamba maneno yale jinsi yanavyokhalif sunna, wangeyawacha maneno yale na wala wasingeyasema maneno yale. Lakini bahati mbaya hawajui jinsi maneno yale waliyozusha mashehe wao jinsi yanavyokhalif sunna, hawajui. Inna salaf as-salih kana i'tisamuhum bil-Qur'an wal-iman, watu wema waliopita walikuwa wanashikamana na Qur'an na kuiamini Qur'an. Falamma hadatha fil ummati ma hadatha min at-tafarruq wal-ikhtilaf sara ahlu at-tafarruq wal-ikhtilaf shi'a, zamani ilipozuka katika umma mambo yaliyozuka ambayo ni tafarruq, mtengano na mfarakano, walikhtilaf na ikhtilaf, sara ahlu at-tafarruq wal-ikhtilaf shi'a, wamekuwa wale watu wa kutengana, wale watu wa mtengano na kukhtalifiana, wamekuwa ni vikundi vikundi. Sara haulai umdatuhum fil batini laysat ala al-Qur'ani wal-iman, wakawa hawa mategemeo yao kwa ndani si Qur'ani, si juu ya Qur'ani na iman, walakin ala usuli nibtadaha shuyukhuha, lakin mategemeo yao ni juu ya misingi walio iliyozushwa na mashehe wao. Wanategemea usuli na kawaid, kawaid zilizozushwa na mashehe wao na kuacha Qur'ani na Sunna. Aliha ya'tamidun, misingi hiyo na maneno hayo yaliyozushwa na mashehe wao, juu ya maneno hayo wanategemea, ya'tamiduna fi tauhid, wanategemea katika tauhid, والصفات نكتك صفات والقدر نكتك قدر والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم نكم وامن امتم صلى الله عليه وسلم وغير ذلك ناسيك وهاي. ثم ظنوا أنه يوافقها من القرآن احتجوا به, كيش وكذانية كما من نيالي ينوافق قرآن, هلف ونتلي أهوجا وقرآن. ثم ظنوا أنه يوافقها من القرآن احتجوا بها, كيشا وكذانية كوانبا قرآن ينوافق من نيالي يوافقها من القرآن, كونا كتك آيزة قرآن زنوافق من نيالي, هلف ونتليا حجة وقرآن. وما خالفها نآية أو قرآن أمبايو ينخالف من نيالي تأولوه ونيأول ونفني تأويل, wanaifanyia taawili ili mradi ikhalif maneno yale ya mashehe yao. Falihadha najiduhum idha ihtajju bilquran walhadith lam ya'tanu bitahriri dalalatihima, kwa hivyo tunawakuta watu hao wakitolea hoja kwa Qur'an na hadithi hawashughuliki tahriri dalalatihima, usafi wa ufahamisho wao hawashughuliki vile, bali wanaangalia dhahiri ya yale maneno na kutolea hoja. Walam yastaqsu ma fil Qur'ani min dhalika al maana, wala hawamalizi yaliyo katika Qur'ani katika maana, hawamalizi. Kama ni aya wanaisema nusu nusu, kama ni aya wanaifanyia taawili. Idh kana i'timaduhum fi nafsi al amri ala ghairi dhalika, kwani mategemeo yao hapo hapo ilikuwa si Qur'ani, wanategemea yale maneno. والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها كيف أمكن, نا آية ambazo zinawakhalifu wanaingilia katika kuzifanyia taawili kama wanavyokusudia kuzirudisha vyovyote inavyowezekania. ليس مقصوده أن يفهم مراد الرسول

وإن كانوا مع هذا مجتهدين معذورين يغفر الله لهم خطاياهم يفقوا pamoja na hayo wao ni mujtahidin wenye kujitahidi ma'dhurin wenye kupewa udhuru katika ijtihadi yao yaghfiru Allah lahum khatayahum Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawasamehe makosa yao wa yusibuhum ala ijtihadihim na anawapa thawabu kwa ijtihadi zao wa kadri wa kad yakunu lahum min alhasanat ma yakunu lil'amil minhum ajru 50 rajulan ya'maluha fi dhalika az-zaman na huwa ikawa kwao katika mambo mema ma yakunu lil'amil minhum ajru 50 rajulan mambo ambayo yanakuwa kwa mwenye kufanya katika wao ajri malipo ya watu 50 ya'malu hawa wanaoyafanya fi dhalika az-zaman katika zama hizo li'annahum kanu yujiduna au yajiduna man yu'inuhum ala dhalik kwani wao walikuwa wanapata wanaowasaidia katika mambo hayo wa haulai almutaakhirun lam yajidu man yu'inuhum ala dhalik hao wenye kuja nyuma hawakupata wanaowasaidia katika mambo hayo wala raiba na hakuna shaka anna alkhata fi daqiqi alilmi maghfurun lilumma hakuna shaka kwamba kukosea katika mambo madogo ya ilmu ni kwenye kusamehewa kwa umati huu kama mtu amekosea mambo madogo madogo na qalla man la yukhtiu ni wachache ambao hawakosei ni wachache ambao hawakosei kwa hiyo mtu akikosea katika daqiqa ya ilmi mambo ya ndani ya ilmu maghfurun lil umma jambo hilo lenye kusamehewa kwa umati huu wa in kana dhalika fil masail al ilmiya japo kwa hayo ni katika masaili ya kielimu walaula dhalik na lau si hivyo la hadha la halaka aktharu fudhala'i al umma wangehiliki na kuangamia wengi wa watu bora katika umati huu wa idha kana allah yaghfiru liman jahila tahrim al khamri likawnihi nasa'a bi ardi jahlin ma'a kawnihi lam yatlub al ilma فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب إمكانه كان ذلك في المسائل العلمية يبقى هايو نكتك مسائل يكيلم ولولا ذلك للو سيهيو لهلك أكثر فضلاء الأمة وانجهليك نكو أنغمية وانجي ووتو بوركتك أمته وإذا كان الله يغفر لمن جهل تحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل مع كونه لم يطلب العلم فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب إمكانه هو أحق بأن يتقبل الله حسناته إكيو من يعزمون anamsamehe mtu asiyejua kuharamishwa kwa tembo likauni hii nasha bi ardi jahlin kwa sababu mtu yule amekulia katika ardhi ya ujinga hajui kwamba kuna aya zinazoharamisha tembo hajui kwamba kuna hadithi zinazoharamisha tembo kwa sababu yuko katika ardhi ambayo hakuna ilmu hiyo ma kauni lam yatlub ilma pamoja na kwamba yeye hakutafuta ilmu mtu huyo فالفاضل المجتهد mtu aliyefadhil mtu bora mwenye kujitahidi fi talabil ilmi katika kutafuta ilmu bihasabi ma adrakahu fi zamanihi wa makani kwa kiasi cha alivyodiriki katika zama zake na mahali pake idha kana maqsuduhu ikiwa maksudio yake mutaba'at ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ni kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam bihasabi imkani kiasi cha uwezo wake huwa ahaku bi an yatakabbala Allahu hasanati huyu ana haki zaidi ya Mwenyezi Mungu kukubali hasanati mambo mema yake wa yusibuhu ala ijtihadatihi na kumpa thawabu juu ya ijtihadi zake wala yuakhidhuhu bima akhta na hamuadhibu kwa alivyokosea tahqiqan liqawlihi ta'ala kwa kuhakikisha maneno yake Mwenyezi Mungu mtukufu rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana bwana wetu usituadhibu tukisahau au tukikosea wa ahlu sunna jazamu bin najah likulli man ittaqa Allah ta'ala kama nataqa bihi al-Qur'an na Ahlu Sunna wamekata kabisa kuokoka kila ambaye amemcha anamcha Mwenyezi Mungu mtukufu. Kullu man ittaqa Allah Ta'ala, Ahlu Sunna jazamu bin najat. Ahlu Sunna wamekata kabisa kuokoka kwa kila mwenye kumcha Mwenyezi Mungu mtukufu kama anataka bihi al-Qur'an, kama ilivyotamka kwa hilo Qur'an. Wa inna ma tawaqqafu fi shakhsin muayyan, isipokuwa Ahlu Sunna tawaqqafu wamesimama katika mtu maalum kusema kwamba huyu ni muttaqi, ni mwenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika jambo hili tawaqqafu wamesangaa. Wa inma tawaqqafu fi shakhsin muayyanin li'adami al-ilmi bidukhulihi fil muttaqin, Ahlu Sunna wametawaqqafu na kusangaa kwa mtu maalum kwa kukosekana kujua kuingia kwake katika wale muttaqin wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Kuna mtu, je, kuna mtu maalumu ameingia katika muttaqin, katika wenye kumcha Mwenyezi Mungu? Hapo wamesangaa, lakini wamethibitisha na kukata kabisa kuokoka kwa kila mwenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini nani mwenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Au kuna mtu maalumu ambaye amemcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ahlu Sunna wanamthibitisha kwamba huyu ni minal muttaqin. Hapo tawaqqafu wamesangaa katika kufutu jambo hilo. Haya ni mafungu mawili katika watu wenye kukhalif sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man khalafa sunna lijtihad khati'in au ta'wil ba'id. Fungu la tatu katika wenye kukhalif sunna, kuna katika wao wenye kukhalif sunna kwa ijtihadi ya makosa au ta'wil ba'id, au ta'wili ya mbali sana. Wal mukhalifuna lis-sunna minhum man yadhubu an as-sunna wa yudafi'u anha amama a'da'iha. Wenye kukhalif sunna, kuna katika wao wanaoitetea sunna, kuna katika wao wanaoitetea sunna amama a'da'iha, mbele ya maadui wa sunna. Walakinahu athna'a dhalika qad yukhalifu as-sunnata liijtihadi al-khati', lakini huyo hapo hapo qad yukhalifu as-sunna, huenda akaikhalif sunna kwa ijtihadi ya makosa au ta'wili ba'id au ta'wili ya mbali. Fayajtami'u fihi al-amran, mtu huyu anakusanyika kwake mambo mawili, as-sunna wal bid'a, sunna na uzushi, an-nuru wa dhulma, nuru na dhulma, giza. Wapo hao katika watu ahli sunna, wapo katika watu wa ahli sunna ambao wanaitetea sunna kwa upande mwingine na wanaikhalif sunna kwa upande mwingine, na hii ni kutokana na ijtihad khati au ta'wili iliyo mbali. Fahadha ma'dhurun khasa idha ghabat rayatu sunnati alwadhiha aljaliya, mtu huyu ni mwenye kupewa udhuru hasa hasa ikiwa yuko mbali na rayatu sunna, bendera ya sunna iliyo wazi. Ikiwa yuko mbali na sunna, huyu pia ni ma'dhur, ni mwenye kupewa udhuru. Wa mimma yanbaghi aidan ayurafa anna at-ta'if al-muntasibah ila matbu'in fi usul ad-din wal-kalam ala darajat, katika mambo ambayo inatakikana kuyajua ni kwamba vikundi ambavyo vinajinasibisha na sunna au vinajinasibisha kwa matbu'in, wenye kuwafuata, fi usul ad-din wal-kalam, katika misingi ya dini na maneno ya dini, ala darajat, vikundi hivi viko katika darajat, daraja nyingi. Minhum man yakunu kad khalafa sunnata fi usulin azima, kuna katika wao ambao wanaikhalif sunna katika misingi mikubwa. Wa minhum man yakunu innama khalafa sunna fi umurin daqiqa, na kuna katika wao wanaikhalif sunna katika mambo madogo madogo. Wa man yakunu kad radda ala ghairihi min at-tawaif alladhina hum ab'adu 'ani sunnati minhu fayakunu mahmudan fi ma raddahu min al-batil wa ma qalahu min al-haqq. Wa man yakunu, na wanaokuwa qad radda ala ghairihi min at-tawaif, wa miwarudi watu wengine katika vikundi, alladhina hum ab'adu 'ani sunnati minhu,

ليحمل ذنب السلف والعلماء للشيء على موضعه. إني تكولي ذنب السلف والعلماء kutukana kitu au kulaumu kitu ala maudhihi juu ya mahali pake. Wayarifa au wayurafa anna al-udula an kamali khilafati an-nubuwa al-ma'muri bihi shar'an taratan yakunu li taqsirin bi tarki al-hasanati 'ilman wa 'amalan wa taratan bi 'udwanin bi fi'li as-sayyi'at 'ilman wa 'amalan. Ili ikaririwe na ithibitishe kaida hii, liyuhmala dhammu salafi wal ulamai lishai'i ala maulehi, au liyahmila, ili itukulie dhammu salaf, kuwatukana na kuwalaumu salaf na wa ulama kuwalaumu kwa jambo, itukulie juu ya mahali pake. Wa yurafa na ijulikane anna al-udula an kamali khilafati nubuwa al-ma'muri bihi shar'an, ijulikane kwamba kuwacha ukamilifu wa ikhilafati nubuwa ukhilafa wa mtume al-ma'muri bihi shara'an wenye kuamrishwa katika sheria, taratan mara nyingine yakunu litaksirin inakuwa ni kwa upungufu, bitarki alhasanat kwa kuwacha hasanat mambo mema, ilman wa amalan kwa ujuzi na kwa vitendo, wa taratan biudwanin bifi'li sayyiati ilman wa amalan, mara nyingine kuacha jambo lile inakuwa ni kwa uadui, kwa kufanya mambo mabaya, ilman wa amalan kwa ujuzi na kwa vitendo. Wa kullu min al-amrayn qad yakunu an ghalaba wa qad yakunu ma'al qudra, kila moja katika haya mambo mawili huwa ikawa ni kutokana na ghalaba kushinda, wa qad yakunu ma'al qudra na huwa ikawa pamoja na uwezo. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نكتشى كتكاننا وقتي وأذانا.